111 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest niedziela, 5 stycznia. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Coraz wyższy stan wód Zalewu Wiślanego i rzek na Żuławach Elbląskich. W długi weekend policja zapowiada kontrolę prędkości na drogach. Amerykańskie służby w stanie podwyższonej gotowości w obliczu potencjalnego odwetu Iranu. Potwierdziły się prognozy zapowiadające podniesienie stanu wód Zalewu Wiślanego i rzek na Żuławach Elbląskich. Przyczyną jest wiatr, który wpycha wody morskie w głąb lądu. Wodomierze pokazują wzrost poziomu rzek Nogat i Elbląg oraz jeziora Druzno do stanów wysokich. Według hydrologów w najbliższych godzinach woda może przekroczyć tam poziomy ostrzegawcze. Na Żuławach każde ostrzeżenie pogodowe jest traktowane bardzo poważnie, bo zagrożenie powodzią w tej części kraju jest całoroczne, mówi Stanisław Sołowiej z Elbląskiego Starostwa. No my jesteśmy w powiecie elbląskim nauczeni podchodzić bardzo poważnie do wszystkich ostrzeżeń, które wpływają do naszego centrum kryzysowego, czy to jest lato, czy zima. Po otrzymaniu tych ostrzeżeń zostały komunikaty przesłane do wszystkich samorządów, samorządy zaś informacje przekazały wszystkim służbom, ażeby te działania były podjęte zgodnie z opracowaną procedurą. Także służby wód polskich podległe Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Gdańsku na bieżąco monitorują sytuację. Większy ruch na głównych trasach i kontrolę prędkości. Tego w długi weekend mogą się spodziewać kierowcy. Policjanci ostrzegają, że szczególnie specjalne grupy pościgowe Speed nie będą tolerowały piratów drogowych. Pierwsze dni nowego roku pokazały wiele przypadków drastycznego łamania prawa na drogach, a szczególnie grupy pościgowe Speed miały co robić. Policjanci wszyscy są w gotowości w takich dniach, ale faktycznie grupy Speed działają, nie zatrzymują swojej roboty, która rozpoczęła się w pełnym zakresie od połowy tamtego roku. Mówi Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji. Efekty są z jednej strony możemy powiedzieć pozytywne, jeśli chodzi o wyniki, które policjanci wpisują w swoje karty pracy, natomiast słabo to brzmi pozytywnie. Kiedy zatrzymujemy mnóstwo kierowców, którzy zachowują się po prostu bezczelnie. W pierwszych dniach nowego roku policjanci ujawnili dużą liczbę nietrzeźwych kierujących. Byliśmy niemile zaskoczeni wynikiem pierwszego dnia nowego roku, jeśli chodzi o nietrzeźwych uczestników ruchu drogowego, bo w sumie zatrzymaliśmy ich grubo ponad 400, tylko 1 stycznia. Kiepski początek roku. Tylko w ciągu dwóch dni policja zatrzymała blisko 500 prowadzących na podwójnym gazie. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Polska nie jest zagrożona w wyniku napięcia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Tak mówi doradca prezydenta Paweł Sałek. Podkreśla, że Andrzej Duda rozmawiał na ten temat m.in. z polskimi dyplomatami. Pan prezydent w tym momencie dokonał konsultacji i z ambasadorem w Waszyngtonie, i z ambasadorem Magierowskim w Izraelu, także z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego, z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, wszystkimi i także z naszymi sojusznikami. I indywidualnie te rozmowy się odbyły, ale także poprzez służby pana prezydenta i służby MSZ-u. I w tym momencie oczekujemy na rozwój sytuacji. Miejmy nadzieję, że ona, że tak powiem, się uspokoi. Amerykańskie oddziały na Bliskim Wschodzie, służby wywiadowcze oraz instytucje państwowe postawiono w stan podwyższonej gotowości w obliczu potencjalnej akcji odwetowej Iranu. To konsekwencja przeprowadzonego na rozkaz prezydenta Trumpa ataku rakietowego, w którym zginął generał Qasem Soleimani. Nie wiadomo, kiedy nastąpi i jak mocna będzie odpowiedź Iranu na zabicie Sulejmaniego. Potencjalne cele ataku odwetowego to ambasady amerykańskie oraz bazy wojskowe na Bliskim Wschodzie, gdzie stacjonuje łącznie 80 tysięcy żołnierzy. Zagrożona może być także infrastruktura naftowa w takich krajach jak Arabia Saudyjska. Jedną z form odwetu ze strony Iranu mogą być cyberataki na infrastrukturę amerykańskich banków i innych instytucji. Jednak irańscy hakerzy nie są tak sprawni jak rosyjscy czy chińscy i paraliż systemów informatycznych w Stanach Zjednoczonych raczej nie wchodzi w grę. Iran nie ma także możliwości przeprowadzenia konwencjonalnego ataku na terytorium Stanów Zjednoczonych. W grę wchodzą jednak ataki terrorystyczne. Służby specjalne USA monitorują potencjalne zagrożenia. Szef Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego Chad Wolf powiedział wczoraj, że nie ma informacji o żadnym konkretnym zagrożeniu. Władze Nowego Jorku postawiły jednak policję w stan podwyższonej gotowości, a w niektórych miejscach pojawili się funkcjonariusze z długą bronią. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Będzie pochmurno na południu i na Suwalszczyźnie, spadnie śnieg. 0 stopni na wschodzie i Kotlinach Sudeckich, około 1 w centrum i 5 nad morzem. Nad morzem wiatr w porywach do 65, a w Tatrach do 100 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Prawie 5 minut po północy. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Dobry wieczór Państwu, witam miłośników muzyki elektronicznej, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. iCube i Procession na początku naszego dzisiejszego spotkania, w trakcie którego odkurzę trochę starszych płyt, bo początek nowego roku to u mnie zawsze czas remanentów, przywoływania wspomnień i w miarę dobrego nastawiania się na najbliższy, w tym wypadku 2020 rok. iCube, czyli Nicolas Shea. Postanowiłem, że rozpocznę i zakończę nim dzisiaj nasze spotkanie. Zacząłem od utworu Procession, utworu, który poznałem dzięki kompilacji w wytwórni Claremont 56. Trudno mi dojść do tego, czy ta kompozycja pojawiła się na jakimś maxi-singlu, czy na albumie. Jest w każdym razie na kilku kompilacjach przygotowanych przez brytyjską wytwórnię Claremont 56. A na zakończenie naszego spotkania tuż przed godziną drugą postanowiłem w myśl ściągania kurzu ze starych płyt przywołać album Picnic Attack, który został opublikowany w roku 1997. To przed drugą, a za kilkanaście, a może kilkadziesiąt minut spotkanie z Grzegorzem Hoffmanem w jego cyklu Kraftwerk, następcy i kontynuatorzy. W pierwszym tegorocznym odcinku będzie to spotkanie z amerykańsko-japońskim duetem Moon Duo. Do tego wszystkiego sporo muzyki disco, ale nie zawsze w tym radosnym, bardzo energetycznym kształcie, bowiem po prezentacji w piątkowym anagramie utworu Disco in the Sky, King So-So, postanowiłem trochę również z tego powodu, że otrzymałem sporo listów od Państwa z pytaniem, a co to, a gdzie to, a gdzie został wytłoczony ten utwór i z jakiej płyty pochodzi, postanowiłem tej nocy przywołać jeszcze kilka kompozycji stworzonych przez dżentelmena ukrywającego się pod pseudonimem King So-So, również z tego powodu, żeby jakoś przedstawić muzykę disco trochę z innej strony. Ze strony, no, momentami psychodelicznej i mrocznej. Ale zanim King So-So, to proszę się również w trakcie naszego spotkania spodziewać Cobblestone Jazz, ale również będzie nam dzisiejszej nocy towarzyszyć muzyka Tomka Makowieckiego, a całość rozpoczynam dwoma kompozycjami Todaterie. I'm Strandbar i Delorean Dynamite. Dwa połączone ze sobą utwory z płyty It's Album Time, opublikowanej w roku 2014. Ciekaw jestem, czy rok 20 przyniesie nowe pełnometrażowe wydawnictwo Toda Terje, czyli Terje Olsena. Mówię pełnometrażowe, ponieważ ów DJ i producent nie próżnuje i wydaje wciąż kolejne utwory, ale nie na regularnych albumach, a na maxi singlach, na epkach. A wracając do płyty It's Album Time, to jest to wyjątkowo, jak Państwo być może pamiętają, wyjątkowo wielopłaszczyznowe wydawnictwo, na którym słychać całą masę starych, uznanych instrumentów elektronicznych, sporo ciekawych syntezatorów, jak na przykład ARP Odyssey, ARP 2600, Roland Jupiter 4 i kultowy w niektórych kręgach Roland TR-808. Zresztą Todd Terje ma tę fantastyczną właściwość, że współpracuje z ludźmi od lat zaangażowanymi w scenę muzyki disco. Czerpię z ich doświadczenia, no i mam wrażenie, że właśnie dzięki temu szacunkowi dla starszych jego muzyka brzmi tak, a nie inaczej. No bo chyba Państwo przyznają, że wybrzmiałe przed chwilą utwory trochę korespondują na przykład z twórczością Giorgio Morodera z lat 70. Kapitalna rzecz, dziś zdmuchuje kurz z tego wydawnictwa It's Album Time. Równie wielopłaszczyznowo prezentowała i wciąż prezentuje się płyta Moizm Tomka Makowieckiego, na której parę lat temu pojawiło się kilku bardzo ciekawych gości. W tym m.in. Józef Skrzek, czy jak najbardziej posadzony od lat w świecie muzyki elektronicznej producent z bardzo charakterystyczną czupryną. Wiedzą Państwo, o kim mówię? Jeśli tak, to dobrze, a jeśli nie, to wrócimy do tego nazwiska za 10 minut z wąsem. To dobrze, że no. Udało się. Dotrzeć aż tu, na ostatnim brzeg. To dobrze, że ty kochałaś mnie. Będziemy to czuć, znikając w mgle. Kamień, żelazo i gruz. Nasz piękny koniec jest prawie tuż. Jest prawie tuż. Thank you. Irek Wojtczak na tym saksofonie altowym, Patryk Stawiński na gitarze basowej, Adam Żuchowski na kontrabasie, Kuba Staruszkiewicz na perkusji, na gitarze Olek Świerkot, no cały zestaw artystów, rzecz jasna autor całej koncepcji, autor albumu Tomek Makowiecki, no i goście, czyli Józef Skrzek i zapowiadany, może trochę niemrawo i nieporadnie, Władysław Komendarek. Moizm. Pamiętam, że kiedy ta płyta miała swoją premierę, było to w październiku 2013 roku, to naprawdę przez długi czas album nie wychodził z mojego odtwarzacza. A zresztą do tej pory bardzo często wracam do tej płyty, kapitalnie wymyślonej, opowiedzianej. To było... To jest 10 utworów, wszystkie jakoś korespondują, mam wrażenie, ze sobą. Słucha się tego, no, jak jakieś baśni, bajki, bo i Dziecko Księżyca, i Summer Sail, i Na szlaku nocnych niedopałków, utwór Zabierz mnie, Las i beton, i wybrzmiałe przed chwilą Ostatni brzeg i Ostatni brzeg 2. Jestem do tej pory zachwycony tym albumem. I teraz może ciekawostka, że ta płyta kompaktowa właśnie jest wyceniana na prawie 80 euro. Ciekawe, czy to z tego powodu, że nie było dotłoczeń? Nie wiem, no ale w sieci takie ceny krążą przy tym kompakcie. Tomek Makowiecki. Potrójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. A w nim zapraszam teraz Państwa na spotkanie z Grzegorzem Hoffmanem. Kraftwerk, następcy i kontynuatorzy. Dopiero co skończył się stary rok, dlatego w 13 odcinku cyklu, a pierwszym w nowym roku, postanowiłem sięgnąć po muzykę grupy, która nagrywa współcześnie, a całkiem niedawno, bo we wrześniu uraczyła nas nową płytą. Munduo, bo o nich mowa, nie są bezpośrednimi spadkobiercami Kraftwerk, jak zresztą wiele innych aktualnie tworzących zespołów. Bliżej im może na przykład do Spaceman 3 czy Suicide. Ale gdyby nie było Kraftwerk czy Noi, nie byłoby Spaceman 3, a tym samym nie byłoby również Munduo. Duet powstał przed mniej więcej 10 laty, kiedy to lider, gitarzysta i wokalista amerykańskiej formacji Wooden Ships, Ripley Johnson, powołał go do życia wspólnie z japońską wokalistką grającą na instrumentach klawiszowych Sanei Yamada. W nowym składzie Johnson postanowił nieco odejść od rockowego profilu nagrań swej macierzystej grupy. Pozostawił jednak jeden z najbardziej charakterystycznych elementów brzmienia Wooden Ships, czyli motorik. Doszły oczywiście instrumenty klawiszowe, w tym m.in. organy Hammonda, no i oczywiście głos Sanei. Posłuchajmy fragmentu najnowszej, właśnie ubiegłorocznej, a siódmej już płyty Munduo, zatytułowanej Stars Are the Light. Thank you. Wysłuchaliśmy tytułowego fragmentu płyty Stars Are the Light, jednego z ciekawszych ubiegłorocznych wydawnictw muzycznych. To na dziś już prawie wszystko, ale z naciskiem na prawie. Wszystkim słuchaczom cyklu, a także wszystkim słuchaczom Potrójnego Pasma Przenoszenia życzę wielu muzycznych uniesień w nowym roku i zostawiam Państwa z Munduo, a konkretnie z utworem z ich wcześniejszego albumu Mazes. Tytuł fragmentu Scars. Dziękuję i do usłyszenia. Muzyka amerykańsko-japońskiego duetu Munduo wypełniła spotkanie z Grzegorzem Hoffmanem w cyklu Kraftwerk, następcy i kontynuatorzy. Na kolejną część naszego radiowego serialu zapraszamy w przyszłym tygodniu. Trójka. Program trzeci. A w nim swoiste nawiązanie do tego, co działo się w piątek w moim anagramie, kiedy przywołałem utwór zatytułowany Disco in the Sky, który ukazał się pod szyldem King Sousa, szyldem wymyślonym przez niemieckiego producenta Axela Schaufflera. Ów gentleman zapatrzony w dekadę lat 70. hołduje muzyce disco, sam ją produkuje i na bazie tych patentów, szkieletów, które obecne były w dźwiękowej przestrzeni właśnie wtedy, tworzy od nowa muzykę, którą można przyporządkować właśnie do kategorii disco, ale bez tych wszystkich dopełnień typu polo albo italo. W trakcie naszych spotkań staram się odrywać i pokazywać inną twarz muzyki disco i no jakoś często Państwu pokazywać, że nie ma to zbyt wiele wspólnego z disco polo czy z italo disco właśnie. Muzyka disco często towarzyszy nam czy to w Potrójnym Paśmie, czy w anagramie, czyli audycjach piątkowych. I tak po kilku mailach od Państwa po tej kompozycji Disco in the Sky postanowiłem przywołać kilka kolejnych utworów, jakie pojawiły się w przedsięwzięciu King Sousa na płycie tego niemieckiego producenta. Proszę zwrócić uwagę, jak po radosnym i typowym dla muzyki disco wstępie całość zaczyna się zmieniać, zaczyna przybierać zupełnie inne szaty, które z tą radosną stylistyką, wydawałoby się, nie mają zbyt wiele wspólnego. Zatem proponuję 20-parominutowe spotkanie z King Sousa, a całość rozpoczynamy od utworu Disco in the Sky. In the sky, I'll meet you at the disco in the sky. Up in the sky, I'll meet you at the disco in the sky. Up in the sky, I'll meet you at the disco in the sky. Up in the sky, I'll meet you at the disco in the sky. Up in the sky, I'll meet you at the disco in the sky. Up in the sky, I'll meet you at the disco in the sky. Up in the sky, I'll meet you at the disco in the sky. Up in the sky, I'll meet you at the disco in the sky. Up in the sky, I'll meet you at the disco in the sky. Up in the sky, I'll meet you at the disco in the sky. Up in the sky, I'll meet you at the disco in the sky. Up in the sky, I'll meet you at the disco in the sky. Up in the sky, I'll meet you at the disco in the sky. Up in the sky, I'll meet you at the disco in the sky. Up in the sky, I'll meet you at the disco in the sky. Up in the sky, I'll meet you at the disco in the sky. Up in the sky.